بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المرشدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد ابن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الدرة الخريدة شرح ياقوتة الفريدة، شرح ياقوتة الفريدة، ثم كتب إليه أيضا إلى آخره. نيتولونتي نياري بيت ييغا خامتاني نيوم نيو تيغو سي بيت بو نجيك موي نياارال بك نياتال fimay wax ci qasida bi te matna bi di wax ni mu tudde ni ay ci qasida bi non la ko tudde ak tam li nga xamne mom moko taxa jog ci bind li nga xamantene mom moy moy qasida bi mune usalli ala nabi wa usmi qasidati bi yaqutatin faridatin fi tariqati tijaniyatin lil khatmi wal qutb ahmad tijanil madawi wa fasi turbati munakon usalli ala nabi ci qasid bayt bu ndek bobu ci dañ nekkon bakoy waju jexal nan usalli ala nabi wa usmi qasidati bi yaqutatin faridatin fi tariqati kon mune usalli damay julli ala nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa usammit ma ngi tudde qasidati sama qasida bi ma ngi tudde yaqutatin farida al yaqutatin farida fi tariqati def ko ci tariqa bi manam tariqati waxon nañ ne lepp ci ay teggul laaju yoon wi moy yoon nga xamantene nit ki mu ci lay jaare pour sharia appliquer sharia legi mu jaar ci yoon wi han su ko defé mëna yegg ci haqiqa deug deug réalité bi kon ñuy wax ci téggine yoy nak lan moy téggine et cetera ak li ci addu ñi ngi yamon ci di nga xamné loolu la lenn ci arifuna radiyallahu tabaaraka ta'ala anhu bindon Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu ne ko nga ragal lila yalla ragal lo nga moytandiko lila yalla moytandiko lo nga jël li nga xamantene mom mo nek ci say loxo ngir nga ligéeyal ci li nga xamantene mom moy taxaw kena ëllu sa kanam ëllu no li nek ci sa kanam tay ji nga liyel ko li nga xamantene mom ëllu moy ne sa kanam bu ko defé munen faf boy waji genn aduna xabar bu woor bi dina dik wa salam fara wax ji yam intaha mun summa top kataba mu bind ilay jëm ci mom ay dan batay ne ko amma baadu ginnaw lolou yeb manam ginnaw munafa inna li wer wor moy al hawla reng reng gi azamul magla manam lay tit lolou wal umur mbir al mufzaat yey jaqalaté ko titalaté amama ko ñing ci sa kanam wala buddati munu ñak la ga ñel min mushahadati ci nga jaqarlo zalika lolu imandal bin najati ci bo jaqarlo yey nga mucc wa imandal bo dak jaqarlo yor bi la atab ci nga am choono am problème kon mbir yi ragallo yi titlo problématique yu problématique yi ak mbir yi nga xamne dañuy jaqalaté ñing ci sa kanam de toute façon so munul ñak ko jakarlo ak ñom te bo jakarlo ak ñom ñaari possibilité mo am moy da ngay mucc wala nga nek ci choono ci problème bu reuy walam na nga xamne amna li wër bo wër moy man kepp ko xamne khasaba da ngay ceytu naf dafa ceytu naf so bopam bakanam rabiha dana tonaw ceytu moy auditer xol def nek def comptable man def sa compte yi bop régler say compte mu ne képp ku rek la ay compte bakkanam xool boppam lan lay def ndax yu muy def yu baax et cetera limu nekké ndax anda ngeureumal yalla wa wala dit kokku dana tonaw moy dana am bénéfice wa man kep ko xamantena ghafila dafa yëgëdi manam dafa sagané dafa voilà ana walif ciaytu koku khasira day ñak day perte wa man kep ko xamne nazara xol nga fi la waqibi ci mujjantelu mbiri yow lol nga tek sey beut naja dana muccu wa man kep ko xamne ataa dafa top hawaahu banexu bakkanam dalla dana sanku wa man kep ko xamne halima denmeru na lewetna ghanima dana tu dana mang moy dana gagner wa man kep ko xamne khafa dafa ragal manam ragal mbiru borom amina yalla dina ko jox ko lut wa man kep ko xamantene amina amna ko lut i'tabara dana setantal day réfléchir mom dana ca jangé dana jangat dal dana jangat okay jangat tire ay leçon wa man kep ko xamne i'tabara da nga jangat abfara da nga am clairvoyance manam di nga xol ak butu xol wa man absara kep ku xole ak botu xolam fahima dana deg mom dina am compréhension wa man fahima kep ku am ak deg deg nak alima dana xam ku am deg deg alima dana xam fa iza zalalta su fekente nak da nga tarxis farja delusil bo deme ba tarxis jard yon delusil wa iza nadimta bu fekente ne reccu nga fa aqla' dañal ci li nga nekkon nga delu suwat ci lu baxu wa iza jahilta su fekke da nga riri amna lo xamne xamoko fas allajal wa iza ghadibta bu fekente ne da nga mer fa am sikteel sa bop bo mere bu réagir fa tamassak na nga ngoy neena mu bindu umar ibn abdullah radhiyallahu anhu ko na nga ngoy manam moy jappal bu deugal bi hadhihi al adab ci yi la teggal dedet arif bi moko bindo Omar ibn Abdulaziz wadena moy 5e khalif waaw manam ci martaba mom lañ wax dañ titre la rek buñ ko jox khamis ul khulafa mais du 5e bi amna ay khalifa yu bari yu fi jaar hasan waaw lolu waxon nañ ci jotta bi wessu do hmm non parce que li nga waxon ak li nga wax tay mo bokku lan ci li nga wax dem li nga wax tay ah lan la waxat mo différent lan la waxam da nga wax da nga newon ni ulama yi mom lañ yoy 5e khalif lol la wax tay no le titre la buñ koy jox hein wa mais parce que bi nga né martaba dégg ni tuddu martaba no wa moy titre wolof lu muy wax martaba la wax titre wala titre la buñ ko jox ngi ben alif wala dengue munako nanga ngoy ci yile teggine in arata so namme muné bo dé bu bëgg nga antakuna ci nga nek minal ahbab ci soppé yalla yi jappal ci teggine yi mu la jox moy ngay bayyi xel li xew yowmal qiyamati bammel et cetera xamne mi ngi ci sa karamte di nga jakarlo ak mom beus ci beus yi te bus bo jakarlo ak mom soit da ngay muccu soit ci choono gudul jeex ngay ne yal nañ yalla sam te na nga xamne kep ko xamantene da nga régler sa bop ceytu sa bop def sa auditu bop auditer sa bop di nga comprendre di nga am bénéfice kep ko xamantene da nga négliger affaire bobu nek ci négligence totale ci affaire bobu xamane da ngay perte kep nak ko xamantene da fay xol mujjentelu mbiri sa su nek bala muy réagir ci lu ne xol mbir mi ma ngi koy def mi ngi ni xeer la bu ne sama loxo buma ko sanne fan da jëm parce que feek sanne gumako ma ngi ak mom du deug xeer feek mi ngi sama loxo sanne gumako mais mako maîtriser mais moko xese ba sanne selon doole bi mako sanne selon direction bi mako sanne ak solo li nga xamantene mom mo nek mo jakarlo mom ci ay force yo xamantene dañ koy contre manam dañu opposé au par rapport ak mom solo lool ci la xéer bi di évoluer di dem deug mais bu xosse ba ne ci yoon mënutuma ko tey mais xamna fan la wara yexi kon manam bi mo nek na xol fan la yegg bala ma ci ne mune lool nang ko def mune lool ku ko def day muccu kep ko xamantene da nga top say banexu bakkan da ngay sanku ku top banexu bakkanam day sanku kep ko xamantene da nga lewet di denerru na nga xamne di nga beneficier wuté di nga gagner kep ko xamne dafa ragal ragal borom bi subhanahu wa ta'ala di tit dina nek ci sécurité té sécurité bobu nonu dalay may ci ngay jangat wala ku ragal ku nek situation ragal day ñew après ragal bi sécurité mo ñew parce que dañuy la alterné su fekkenté né rek dal gi ñewna sécurité ñewna da nga wara jangat niki non bo ragalé yalla yalla day remplacer lool par sécurité bo xamné da koy def ci sa xol ragal gi de temps en temps rek lay am mais ragal gogu nonu mu lay indil motax awliya allah la khawfun alayhim la alquran wax wallu yalla ala inna awliya allah la khawfun alayhim ñom duñu ragal manam ragal sen borom lañuy ragal de temps en temps manam ragal gi dañ koy ragal mën nañ ko ragal fuñ toll mais ragal gogu yalla duko yak manam yalla du yak sen mbekté gi ñuy dundé de ce fait ragal gi day nek lo xamantene du tout temps lay nek ñom wala bok day alterner wala bok dañ koy jaxase ak dal gu ne ci ñom motax ñi ngay gis ñu gëna dal moy nitu yalla yi dal gogu nak kep ku ko am da ngay certantal da ngay jangat sam jangat day gëna yomb kep ko xamne day jangat dina am dina gis ak bëtu xolam day am clairvoyance bobu kep ku ko am day comprendre yalla da koy wërsegal compréhension kep ko xamantene nak amna compréhension day xam kep ko xamantene mune nak fu fekkentene da nga tarxis delu sil bo defé faux pas delu sil su fekkentene da nga ruccu nak manam def nga lutax nga ruccu bayyi lolu nga xamantene mom motax nga ruccu su fekkentene xamulo na nga latte su fekkentene da nga mer na nga teyi sa bop yi ay teggin la yo xamne japp ko soko jappe bu fekkentene beug nga bok ci soppe yalla yi jappal ci teggin yi muna unzul xolal shinba muna bu ashabruni moy sharh ta'iya bob ci suluk ci teggin ci niñu sobo ci yoonu yalla muna kon tijaniyatin manam tijaniyati manam moy ay mansubatun manam dañ ko askanala lil khatmi gis nga kon moy ñaarelu beuyit bi deug manam kon tijaniyatin moy ñaarelu beuyit bi fofu la tambale ne tijaniyatin lil khatmi wal qutb ahmadat tijanil madawi wa fasi turbati tijaniyatin lil khatm wal qutb ahmadat tijanil madawi wa fasi turbati neng kon tijaniyatin dagn ko askanale cheikh tijan kon mansuba lil khatmi ñel khatm bi khatm moy ki tej walu wi mune bisukunil fawqiya daño sukon mam ci sukun manam bi fete kaw moy khat kha te tagi dañ ko sukun ihda lugha ben la ci laqi manam lugha manam langage biñu utiliser moy ni ñi waxe al khatam wala al khatim moy biñu wax al aw moy ki tecc al atiyati bi nga xamne dinañ dik insha allah taala insha allah dem somna yalla ci leral ko dina dik min mi ngi joge batu khatmu mi ngi joge ci khatama tecc ne ashay dara manam moy balagha jotena nihayatuhu jombortal ga manam nihayatuhu daytal ga nihay moy daytal moy terminus wa ghayatuhu ak jombortal ga wa moy extremity bi yegg na ci lu yegg ci ci fin bi fi muy jexé fin terminus ak extremité bi lool mom lañuy wax al khatm moy li tek mbir so mo lo xamne day clôturer mom lañuy wax khatm khatam ci khatama kon la jogé bad bi fala rayba amul sikisaka anna sayyidana nasunu sang bi abul fayd radi yalna gërem allah bur yalla anu ci mom wa anna yalla ñu yalla boole gërem ko bi ci barkam amin amin qad deug deug balaga jotena al ghayata daytal al qufwa beugena sori fil wilayati ci wilaya al kubra beugena mag wilaya moy le fait que nek nit ki nek wali manam statut bobu yegna ci degre bi geuna sori wal khilafatu ak khilafa al uzma beugena mag khilafa moy le fait que nga nek khalifa mu way mu indi way bi mun rutabun tasqatul amani hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u rutabun martaba yimu yegg tasqutu day danel day rotal al amani mebeti hasra ñu and gritchu gu metti de toute façon mënu tuñ delu ginnaw lolu mom yalla def nako paré martaba yimu yegg dunaha ndax lako gëna manam yépp fokk dañuy nek ci suufum motax ma wara'ahunna martaba yamu yegg amul la ca nek ci ginnawam wara'u lay ne ca ginnaw amul mun razaqana yalla ñu wërsegal allah bur yalla minha ci lola manam ci martaba yoy al martaba ta martaba al fudla bu reey bay ngeenel wal manzilata ak waccu way al ulya ba kawe ba amin amin bi jahi ci barke yenente bi sallallahu alayhi wasallam ay manam bu ne dafa def wayam yi def ko ci tariqa bi muy tariqatu tijaniyatin mun lil khatmi bi ñeel khatmu bi ay manam mansubatun wayla tariqa manam tariqa la bokk dañ ko askane lay khatmu bi al muhammadi ki nga xamne mo tej al muhammadi ki nga xamne mom moy wali bi tej wali al muhammadi kay ko jog yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam al ma'lum ka ñu xam ko ndax wali yu ñeek yeb xamoon nañ ko xamoon nañ moy kan amon na aspect ci mom ñeek ñep ba ta al hakim at-tirmidhi rahimahullah ko xamne ci periode salaf yi la dund moy borom nawadirul usul et cetera borom téré yu mag yoy ci xam xamu hadith ci jamono ñom mom ak ñom bukhari presque ño bokk jamono touti la ko ñom bukhari magge rahimahullah ci jamono yu ñëkke bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi fi joge ñett siècle après ci ñett siècle yoy mom ci la gane aduna ci ñett siècle yoy te xam la won na ne koku dina ñew wallu yu bu tollu nonu buñu wax khatimul awliya mo leen di tej ak ay mandar ga bind na ci téré bi la khatimul awliya alako tudde ki tej wallu yi ñu xay aspect ji mom waaw sayyid muhyiddin ibn arabi radiyallahu ta'ala anhu mom bi mu ñewé mom tamit waxna nan lay mel wax moy kan neena sax sama ruh ak ruham tasalani fas xamna ni abul abbas lañ koy daxantale xamna ni ci ñu gëna tedd askan lay bok te nek sherif dara gënu ko tedd askan xamna ne day beuri ñukoy dingat te sik nekkul ci ne aduna bi yépp ñi nga xamne dañu kon tariqa yi tariqa biñu gëna dingat moy tijani sik nekkul ci etc sayyidi ali al khawas rahimahullah ci durarul khawas tere benen be bi nga xamantene mom la ko ki di laaj wax nako ci tamit biko sayyidi al imam ash-sha'rani radiyallahu anhu di laaj serignum et cetera et cetera imam ash-sha'rani ci al yawaqit wal jawahir bene tamit tuduna kan moy sir cheikh mitidiane radiyallahu anhu donte waxul turum mais waxna ay melom amna ñu mëson wax né ñom laal mais kenn ci ñom taxawul né man la ba numuy génné aduna ñiko mëssa wax yépp yaguñu ci dañuy taxaw daan ah dama juumon dama gis martaba yalla won mako ma défé né sama martaba la yalla téel ma xamal né ma du man si cheikh mitidiane radiyallahu anhu woté na maqam bu pendant 30 ans amul ñaari talibem yu dajélo yu dajé di wouté ci né est ce que koku moy khatmul muhammadul ma'lum motax mu né amul ben siki saka ci na kokku la té wali yi mu bokal jamono dañ ko reconnaître lool wax jojo ak ñi ñew ci ginnaw ndax mi ngi koy wax ci dëkk bo xamantene madinatul ilm lañ ko tuddé moy dëkk xam xam njëndu xam xam la ville de la science muy Fas jamono jojo def na fa 30 ans borom xam xam yu mag ya fa dekkon ñepp kenn musul wax di ngat sir cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu kenn musu ko def lolou doyna mandar nga buy tek tele ci maqamam bu kaw kon kuñu xamone la wal qutbu qutbu bi nana moy sir cheikh ahmed tidiane lil khatm tidianiyatin lil khatmi wal qutbi al qutbu mom lañu wax ngeunk wala sang al maktum bañu neub ba moy bi dammil qaf dañuy dam qaf bi ci qutbu xam nga dañ ko neub moy maqamam kudul yalla ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam xamuko maqama si cheikh ahmed tidiane la dan moko wax dina ñew yoyep dina ñew inshallah kon dañuy dam maqaf bi qutubu lolou muy tek mo ne sayyidul qawmi lay tek ci l'accord moy sangu xet ki bi peuple bi manam nit ñi tay buñ ni ay nit nekké comme buñ ñe meru dekk bi dañ nan moy qutbu dekk bi parce que mbir yi ci mom lay tourné autour de mom lay tourné lepp lu ñu def ci dekk bi dañ dossier yi ci mom lay jaar moko signé et cetera motax ñu qutbu motax wa milak shay moy ke mom mbir ye wa madaruhu moy ki mbir yey weur weur lo ci mom wayutlaqu def nako boyal bat khutbu ala hadidatir raha ci weñ go xamantene day weur weur lo dañu weur weur lo ci mom moy lan moy tay weñ go xamne dañ ko tek samp ci tak ci ben mbam mbam bi weurul nga xamne lu weur weur weur weur autour de lool rek la meuna weur autour de weñ bobu dañ koy wax par exemple moy weñ bi nek ci axe bi ngay gis ci pono auto yi auto yi amna benn weñ bu duggé ci bu lekkale ñaari pono yi chassis waxawmu ñu koy tuddé mais daal aw weñ la bu lekkale ñaari pono yi nga xamantene weñ bobu moy axe bi moy axe nga xamantene tay buñu bu pono bi weñ bi bu déñé pono bi dootul dawati day daanu axe bi buñ ko jékété pono bi numuy def day daan qutbu nonu la mel ci aduna bi univers bi yepp qutbu non la ci mel bu teggé ko rek aduna bi yepp reus daan mel len amatul ndax moy ruham comme li cheikh ahmed tidiane wax radhiyallahu anhu qutbu jamono moy ruhu aduna bi gis nga tay bo togué ruh bi nek ci yow motax bo bëggé gis xol ngay gis ak say bëtt parce que ruh bi su déñé doto gisati mu deug loxo bi baram bi soko beugé yëngal moy tax nga ri ko mëna yëngal ruh waaw sinon bu ruh bi demé est ce di nga yëngëlati baram ha dama lay laaj bu ruh bi dañé do ko mëna yëngël wa kay bu ruh bi demé est ce di nga lek dist est ce di nga noy dist est ce di nga dégg sa tanki bi di nga ko mëna dorati bal mukk lol moy ruh li nga xamne bu teggé ko ci yow yaram bepp day daanu mabbu dé aduna bi univers bi tamit ki nga xamne moy ruh bi moy qutbu bi kon def na joyal tamit lol def na ko wax qutbu moy moy wagn wo non mala wax won nak mun ak bidiw bi nga xamne tanbani ci lay tabaxo alay ci kawam al qibla tu qibla bidiw bi nga xamne moy étoile polaire nga xamantene ci a partir de mom mën nga xam fan la qibla feti mën tam dañ koy wax qutbu ndax moy référence motax qutbu dañ koy jël ci yoyu non yep lepp lo xamantene autour de mom le mbir yi wërwël wo lolou dañ koy tuddé qutbu mais wali yu buñu waxi qutbu dafa am ben nit buñu wax spécialement ben wali yu bu mak bo xamne koku aduna bi yep mo len ko wax moy fete ko moy ruhu univers bi mom la yalla jël mu nek khalifam na inni ja'al fil ardi khalifa moy khalifa bu mag bi wa fi jim ha bo deme ci jim ha moy jawahirul ajaul mani قال واخنا رضي يالنا گرم الله ور يالنا عنو تي موم موي سي شيخ متي جان بالي اوصاف ملو القطب قطبي يرا موم داي گيس عالما ديف نكو گيس مانام مو نك عالما كو ادي خم ك جاهل كيب نيت من نكو گيس ياكار نه خمول نيت من نكو گيس مو توك مو ياكار نه كي خم ورتو خم دارا فك خم نا دارا parce que mais boy duggé mom ci yenn affaire yi nga xamné andekete ki xamna parce que xam nga nit mën ngeen rankom mën ngeen dajalé dajo tay ngeen tok fi ñepp ngi tok nopi kenn du xam kan mo xam ko xam mais qutbu bi tamit def na ko gis mu nek ku xam mais ku xamul manam ku xam dana ko xam ku ko jaayel kenn ku xamul dana ko mën nako xam comme mën nañ ko bañ xam deng deng ka jahilul abla moy ko xamul vraiment fatinan abla moy ko xelmi dese ñor ak fatinan ko xamne xelmi dafa ñor ahizan mbirum nek aji japp tarikan di aji bay zahidan ku dudd aji dudd aduna raghiban di aji xemme aduna salan mbir mi nek aji yombu asiran ak lu aji jafé hanian manam hayinan aji noy saban mu tam nek aji metit lolou yep nit ñi mën nañ ko gis manam ñu mel ni ñep mën nañ ko gis kenn ku ci nek mën nako gisé ni wala kenn ku ci nek mën nako gis yaakaré ko nonu yaakar ko comme étant ku xel mu ñor ye wala ku ko xamantene xeyna musam c'est pas particulier aussi nit ki mën nako gis ko mu téyé dara muy téyé dara bayyi dara wala et cetera mën nañ ko gis mu mel ni ku dodd aduna ñeñ ñi gis ko yaakar ne dafa xémem aduna yoy yep mën na am mën nañ ko gis mbir wala mu nek ku noy mbirim yombu lele mu xamé ko yombu lele mu jafé xamé wala et cetera mbir mi lele mu jafé mu tar lele mu woyof et cetera yoy yep am na ci mëna lool motax comme man dafa amul ben couleur dafa amul nuñ ko mëna ragner les spécialement kessé mais nak dina ci ñew muna walida lolo tax xila ñu wax ne maarifatul wali xam wali intaha fa la wax jeyam intaha fa la wax jeyam mun walida li tax xila ñu wax ne maarifatul wali xam wali as'abu mo gëna jafé min maarifatullah ci xam yalla ta'ala ji kawju xam wali mo gëna jafé xam yalla wa li annahu ndax mom bur yalla ta'ala ji kawju ma'lumun kunu xam la bi sibatihi ci melomi al kamaliyati yu mat yi wa nu'utu ak qualificatifu mi melomi qualificatifu melokanami al jalaliyati yey aji kawe opxol mi def yalla fuñ ko wax ñepp xam nañ yalla comme étant ku mag mat du deug ne mom ay melo ay attribut yu kawe la am ak magayam yalla mom foko waxe ñepp xam nañ yalla magayam kon xam ko mo gëna yomb tuti wal wali waye wali wa maarifatul wali waye xamé wali mom bi sifat ci melo alati yi nga xamné yakunu mom lay nekké bi ha nek ci sababu melo yoy wali yeen wali batinatun lolu dafa nek lu neub la to raf def ko xam wala tazharu te ko feñ illa lulul liman ñeel kay xamne tawa dafa teunk allah bur yalla an wulif ko mom bashariyatuhu nit ak nit kok wali bi ndax wali def ko meuna xamé parce que ni la mel amul couleur amul ni lay faral di solo amul yoyep amuko amul fi lay dekk amul ñu wa keur diw la yoyep amu ci amul day bëgg du bëgg ci bu jël amul yoy han amul ay day bëgg kaane yoy amu ci comme ni ko yoy gaay wax yu bëgg kaane ay kon ku baax la yu del wala man dal duma lek kaane man wa jeex wa ne ko mo wa han yoy amu ci gis nit ki muy lek jël kaani tok ko ci place am ngeen waji waluyu la parce que hein ne bien ngeen febar wala sen bop dafa diexul wala ci waji tok nga kaani gi rek lan nan ngeen xamé ni ki ci gaay baaxi la bok ci waluyu la bok hmm ya nga fatlu wa yo wa fekki woko won wa da am ko xlo wa sa wala man de mo ko gaay man de munu ko até mo lool munu mo ci até wala yu ken dokoy xamé wé non ci kristal waaw te ciar kess yéwé dal lañu yalla sam dëng manam wallu yu dafa amul melo zahir bokoy xamé wé motax alors que ndax li tax mu mëna nek wallu yu lolu ci biir lako yalla def def ko ci biti xana gissone lolu xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam dañ ko am d'une manière particulière xana gissone yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu démé rañaani ji buy dem def gis boromum delu ci wat bimu delu ci affaire bi feñum ci ñom ci mom lolu tax bimu ko netalé gaay mënu ñu won xamné deug la wala deug parce que amul benn trace ci biti buy wone ni mom ki mom mo dem fele rañaan ca kaw dem gis aljana gis safara dem gis marakaay torox lu ci kanam malakh kay ligeyal ko mu jita yenenti amam sallam julli gis na borom ki la legui ni mom mo delu ci wat ni mo toga ñun di waxtaan ak ñun amul dara lu koy woné la tax xam walu yu jaf c'est comme lool ci yenenti lay dal nit ñi lan ngay xalaat ci walu yu cheikh omar radiyallahu ta'ala anhu amna chapitre aw dog bu mu def ci rimax moy 4ème chapitre bi ci lol lay wax nan lañuy xamé wé lan moy rido yi taxaw ci sa kanam ba tax do mëna xamé walu yu mune pour nak dama ko daf ko def mune pour nit ki suko gisé suko xamé wé bu ko dafé rido yoy mu dindi ko tek ko de sa fait bu nekké nit ki walu yu la mu mën ko xam en tout cas mëna yomb ci mom deng motax il faut que yalla dindi nité ci nit ki manam de telle sorte que yalla bu bëggé nga jariñu ci walu yu xam nga lu muy def day teunk le fait que mu nekk nit le fait que mu nekk nit lolu lay effacer ci yow yow bokoy gisseti do gisseti ne nit ke nit lay gis yow do gisseti lolu yow li ngay gis rek moy ki ku yalla may la lolu rek ngay gis mais do gisseti ci nit la comme man dedet nit la comme man dedet deng munali anna ndax zahiro li feñ ci wali li ci feñ mustawil dafa yam dafa yemo ma andak zahir li feñ ci ghayri kenen ku dul mom parce que li feñ ci wali dafa yam ak li feñ ci kenen ku dul wali ak lan ci lek day lek ñu lek wa shurban ak nan day nan wali wi day nan comme ñi day nan wa nikahan ak sey day takki jaba di sey ak mom etc comme niko ñi jëf ci def wa sa'yan ak di choono di def ay effort fi umuri dunya ci mbiri aduna yi day jox di def ay effort comme ci mbiru aduna yi ka halati kem halu melokanu al ghafir ni nga xamne ñoom ñoy ñu yëgëdi ñi nga xamantene ñoom dañoo yëgëdi dañoo sagal ci nit ñi ni ñu mel rek ñoom tamit dañuy mel comme ñu ñu négligent et cetera ñoom ni ñu mel di dem di wuti ci affaireu aduna nga xamne dañ ci nek ñu xamne duñu xalat yalla ci lool rek lañu ne walli bi tam mëna nek ak ñoom di liggéey ndo mim liggéey bi fekk mom takaliko ak yalla ci biiram amul dara ci biti luy wone ni ki mom walliw la ak keel walliw manam lool moy d'une manière générale faliza li motax saabat mu jaxé maarifatu xamé nit ki bi kawnu ci nek gi mu nek wal yenn wal yu la intihaf la yam tam lol tam ci jawahir maani la ko wax ha ha wa lol tam ci cheikh abou tidiane la dara ta wax la ko ci jawahir al maani lol motax muno atté kenn di manam en tout cas du lu yomb dal wa wa muno fi ghayr sad muy durarul khawas wa terele bu sidi bu imam ash-sha'rani radiyallahu anhu bind wa ay question yu mu lajone serigne mu tontu ko ci mu bind ko muno wasaltu lajna ko manam lajna sidi ali al-khawas radiyallahu ta'ala radi yalla gërum allah bu yalla anu ci mom anil qutbaniyat ci qutbaniya nit bu nekké qutb mu na hal nak la ñel nako mom qutbaniya martaba bob muddatan ad dir go xamne yuqimu dana taxaw dana sax fiha ci maqam bob sahibu haboram min sanatin ci at fama dunaha wala lu gëna tuti at ila salatati ayamin ba jam ci ñetti at ila yawmin ba jam ci aw bis kama ba dem ci ñett fan bok ila yoomul ba dem ci ab bis kama qira kem ni nga xamne non lañ ko waxe manam moy question bi moy di moy dañu dégg ñu naan khutbu ku ko nek at rek nga koy ne wala ñu ne ñett fan rek nga koy nek wala ñu ne benn jour rek ngay nek khutbu après dang fi joge yeyep est ce que deug la wala deug fa qala mu wax radiya ya na gërum allah bu yalla ñu ci mo ne i'lam na nga xam anna li wër bu wër moy li mbir tay mbir laysa de wa lil furu' ñeel ciar yi illa lulul ma lo xamne ka la nek na lil usul ñeel tosan yi ciar yi atté biñu am moy atté yi tosan yi di am branche ramification moy atté yi tosan yi am wa qad deug deug aqama taxawna sallallahu alayhi wasallam mum yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fil qutbi ya ci nek qutb muddat diru risalati lu ne ni mu nekke yenent wa yata moy salasata wa 20 ñaar fuk ak ñett sanatan ci yaat ala as-sah ci li gëna wër on li gëna wër moy 23 ans la nekk lan yenen ta al sasa ci rek xub watta bakkoti deppo nañu borom xam xam yépp rahmatullah ala ci ne anno li wër bo moy laysa amul ba daw ginnaw yeen dina sal ahadun kenn afdalu ko gën min abubakar ci abubakar siddiq as-siddiq ku deggu ki moy ki yegg maqam as-siddiq ya bi radha yalla gërum allah wa yalla anu ci mom wa qad deug deug aqama taxawna fi khilafati ci khilafam bi anillahi manam wuto fi yalla manam nek khalifa yalla wa an rasuli sallallahu alayhi wasallam nek khalifa yenenti bi tamit sallallahu alayhi wasallam sanatay ni ñaari at wa nahwa ak lu jégué arba'at ashhurin ñenti wér 2 ans 4 mois à peu près la fi def wo wote mom moy aw mom sayyidina bakr radhiyallahu anhu wo wote mom moy awwalul khulafa'i ki ñëk ci khalifa yi ak aqtab di qutb khalifa yi nga xam lay qutb lay mom moy ci ci ñëk wastamarrat te wéena al qutbiyya ne la fek manam nit ki nek qutb ba daw ginnawam ila zuhuri ci feñu al mahdi imam al mahdi fi fo wo mom mahdi akhiru mom moy ku mujj al khulafa ci khulafa al muhammadiyyin di ko bu bok ci xet yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di ko jog yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam summa top nak han manam al mahdi summa top yata wala dana mengo ba doho ginnawam khutba waqti di khutbu jamonom wa khalifatullah di khalifa yalla moy isa ibnu maryama isa ibnu maryama ala nabina yalla nek ci sun yenen taala yi tak ci mom afdalus manam as-salatu julli wa salam guñu lextu lay muccu mom fa yuqimu dana taxaw fi khilafati ci nek gi mi ne khalifa 40 sanatan ñen fukki at 40 ans wa wa amna taqantal bo xamne bon buguñu won jaar ci mais en fait dafa am hadith yi wax ne 40 ans la yenen hadith yi wax 7 ans la sayyid muhammad ad-damrawi radiyallahu anhu muy talib cheikh bobu radiyallahu nga xamne daan gis yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam 24 fois par jour neena dama laaj mas'ala bi yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne ko hadith yi man dañ ma jaaxal hadith nan 40 ans ben hadith nan 7 ans et cetera lolou mu don yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne ko waw ñaar yep deug nañ deug lañ 40 ans moy dana fi nek ba kérok muy am 40 ans comme nak bimu amé 33 ans ci lu fi joge le yegon moy 7 ans la fi dess nek voilà deng muna kon fal haqq kon sayyidu an khawas radhiyallahu anhu fal haqq kon deug gi moy adam ñaka taqdiri natal muddatal qutbaniyat diru qutbaniya nek qutbu bi muddat ci dir go xamne muayyadat guñu rañe la kon lolu deug moy munu ñu ne nangami at lan diw di nek qutbu lolu ken munu ko wax ku nek qutbu khaws nangami at nga fi def ko ken du ko wax nit ki dal bu ko xasse ba nek ken du ko folle mom xam nañ ko bu deme ba juge na fi kenen remplacer ko amul dir non mo ko disi lan ak bu mi am ci place ah lolou la xawma ci dara en tout cas amna ba salon qutbu bo xamantene avant qutbu bi qutbu bo avant qutbu bi wa qutbu bi amone avant wa ok par exemple mom depuis ben jamono bugon na dem mais manul wona dem ndax amagul won ko toll ne yegg maqama bu meuna teye khutbani yegi muy cheikh idriss al iraqi radiyallahu anhu mais bimu deme ba wala kon ce qui veut dire que amna dal lo xamne dal la face la nekko wa dedet cherif la nak par contre wa cherif la mais du njabot cheikh radiyallahu anhu wa par exemple mom ay app la tok yo xamantene da doon def xolal seydi voilà xolal ko par exemple xolal cheikh cheikh hadji mohammed al mansour radiyallahu anhu xolam ñetti fan yim fi tok la nek khutba mom khutba ni yam gis nga lim toll ñetti fan donc kon khutba ni yeddu ha wala du dir bu wala amul dir bu pressé am ma nak ndax mom moy décider dem ak yoy lol nak mom xawma ci dara mais xamna ni leg ñom mën nañ décider dem comme li Cheikh Hadj Abdaziz waxone radiyallahu anhu bi ñu ñom Seigne Babacar di jogu ñu ak Seigne Ba ak Cheikh Hadj Mansour radiyallahu anhu deug lim la waxone dañu le li ñi def dakuñu mako ñom li ñu def dakuñu mako lajuma kenn dara buma kenn netal sino legi ma laaj amna benn mo bu Seigne Modo netal ne la lol papa waxone fatina mo bi mais dal moy comme genre affectation voilà sino legi ma laaj affectation wa mo bëggone wax bobu ne Seigne Babacar rek mo la ñu ñom ñoo décidé won dem ñoo décidé def té mom bu bëggone day décidé def né li gaay yi def ni li ñoo bu Cheikh Hadji li Seigne Babacar def ak ak Alhaji Mansour radiyallahu anhu mom mi mënon nako def radiyallahu anhu raw jël décision def ñu kon nak wa mu wax le nañu bayyi yi ñu nekké wala muy def mom non ci ngay dingay xamné kon ndegata mën nga jël décision ci dem wa qad deug deug balagana jotal nañu an cheikh ci tukke ci serigne abu najai salim al marzuqi radiyallahu anhu annaw nek mom aqama taxawna saxna fil qutbiyya ci nek qutbu duna al ashrat ayyam lu gëna tuti duna lu gëna tuti ashrat ayyam fukki fan kon mom lu gëna tuti fukki fan la fi nek qutbu nek raw amna ko ne ma cheikh hadji malik radiyallahu anhu 3 mois la ko nek raw raw moy qutbu bu mag bi buñ waxe qutbu bi raws bi motax ñu wax parce que mais sino qutbu yu juroom ñaar lañu doon ci aduna bi deug wa kadhalika niki non al sheikh abu madyan al maghribi radiyallahu anhu mom tamit lu gëna tuti fukki fan la fi la nek qutbu فقلت له ما واخ كو نيكو فقلت ما واخ لو نيل كو هل نخ يختص دنا جاغو القطب قطب بي بكونه تي نيك غيمي نيك تي نيكام لا يكون دو نيك الا لودل من اهل البيت تي وا كير يانتي بي صلى الله عليه وسلم استك شريف طول تان شريف لاي دون كما كيم نيغا خا نني سامي اتو نون لا كو ديغي ميم باخيم تي لين تي نيت ني امنا كو دون واخ نانا مو ديغ كو مو ني قطب دال ku bokku ci wa andu bayt wa keri yenenbi sallallahu alayhi wasallam du ko don fa qala muné la yustaratu deful shartal zalika lolou shart pou nek khutba wala ala khayna amana man ki nga xamantene istarata mo defal charte zalika lolé ki wax lolou ki waxon lo kana dafa nekkon sherifan mom nek sherif fota sababu bu ko defé muy par lo rek li nasabi ñi ñeul askanam wallahu bur yalla aalam moy ki xam intaha fi wax di yow mi ki ko wax doon ko deret naqbu faw day nek sherif mu ne lolou du charte bi nit mën na nek ah ñi ngi visiter ñu sant ñu bari ñom dafa mel ay chérif lool ñom ñoo ci upp nak shurafa yu ñoo ci upp ñu wa Abdullah ibn Dabbah radiyallahu anhu wa mom doon chérif si chérif la chérif ah ah attention Cheikh Omar du chérif dede hmm radiyallahu anhu te sik neeku ci nakut bu la deng voilà sauf que amna ki bu meuna amna amna kuma wax ne manam ko xamne mom ci ñu mag ñi la bok mune cheikh manam mune ab khutbu su deme ba wara nek khutbu te du sherif sayyidna ali radiyallahu anhu mo koy nampal manam da koy nampal deret la wala leru khutbu leru ahlul bayt sherif bu ko defé mu nek ko ci maana comprendre après nak mu doga dem mu doga yek ci maqama bi té d'ailleurs lolu yanu na maana aussi ndax ñi ñu waxon yaangi patliku bi ñi wax ci ñan ñoy wa keur yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak ñan ñoo la ñi ko nek ci tosan ak ñan ñoo la di dab ci fekk ci len ci maqama bobu xam nga ni lolu ay melo la yo xamne khutbu bi la budda sik neeku ci na khutbu dana am melo yoy bu boba ñu da ko meuna boole ci seen biir comme ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam boole won Salman al Farsi radiyallahu anhu ci seen wa keur bi deug kon tijan yatin lil khatmi wal khutbi ahmad muy sayyiduna di suñu sang ba abul fayd baye bobbi ahmad moy turum ibn mahammad mun fathan fath luñ koy bindé mahammad ke ndox mohammed ibn mahammad la du ibn mohammed sir cheikh ahmed tidiane dom mohammed la mun wa fi jim ha bo demé ci jim ha moy jawahirul maani bu sidi علي الحرازم براده رضي الله تعالى عنه من وصفه ملك ذاته جمم موم سي شيخ متي جلال الدار الكريمه كو تدغا وصورته اك ايماجم موي ملوم ايماج الفخيمه ملوكانم الفخيمه بو دوف باي مير مانام بو ريبا بو ام صلوه nga xamne dafa mag سي شيخ متي جلال الدار بو خوله ايماجم muta yatamayyizu day ragneeku bi wujudi ci nekkam mom ala ayani bañu jakarlo ci beut ci jeber kama kem ni nga xamne yatamayyizu non lay ragneeko we bi waxsuhi ci melom al irfani yey ko juk xam yalla ya ci xam ci jar la galan bo jakarlo mom ci jëm dafa particulier bokuy gis rek xamni ponkalagi radiyallahu comme ni nga xamantene non la melo ci xam yalla namu ca ragne ko non la ragne ko won ci dem deug annahu mom kat mom hafizahu yalla nako sam allah bur yalla fek parce que bimi bindu tere bi mom cheikh sema tidiane dal mi ngi dundu hein wakala ho te yalla nako yalla ar tamit yalla nako yalla wot te yalla nako yalla ar mom nim mel moy abyadun dafa wex mushrabun bo xamantene dafa dañ ko dafa jaxaso bi humratin ci khonkhonk mu'tadil ko xamantene dafa yemmo dig doomu alqamat ci taxaway munawiru dafa leer ashaybatu sikim bu bi jaw xolal yenenbi sallallahu alayhi wasallam nan lañ koy melale luddul li hmm xolal cheikh salahuddin non lañ mel wallahi ñom ñep non lañ mel ñoo nuro ñom ñet ñoo nuro wallahi du sautin borom kaddu lo go xamne jawhariyun de yekiti ko kaddu gi dafa am voix buy porter manam buy wax du baat bo xamne dang koy deg nan nagn ko laaj num wax ndax wax ji leeru wax du for la yor ju leer comme yenente bi comme cheikh salahuddin wa samtun mu am melo jëm jox bahiyun dafa taru batay wa qadarin ak dayo go xamne aliyin gu kawé la bogo gisé rek day imposer le respect comme yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam comme shuru salahuddin le délam hulul mantiq hulu moy dafa neex al mantiq kaddom waxam dafa neex fasihul lisan lamin bu leer la yor yu'abbiru day wax di exprimer an muradi ay nam namam fi khayatul bayan ci doyo leray comme yenen tibi sallalahu alayhi wasallam comme shiru salahuddin radallahu anhu nonuro hatta ci dem nonuro subhan rabbi wa cheikh mo xawa gëna mo xawa upp tuti sauf que batay ci même catégorie bi la voilà manam dafa diggu do mo et cetera rek unzur ko xol ko xol ci jawahirul maani wana dama dafa melale zalika lolou sayyiduna suñu sang Obayda moy Obayda at-Tashiti ash-Shinqiti radiyallahu anhu radiyallahu gërem Allah bur yalla anhu ci mom wa annat yalla nu gërem lo bo lañ te gërem ba bi ci barke Cheikh Ahmed Tidiane ci barke Sayyid Obayda radiyallahu ta'ala ash-Shinqiti amin amin bi qawlihi ci waxam gi nga xamantene mom la fi lamiyati ci lamiyam bobu al-ma'lumatu bañu xam nga xamantene lamiy la bo xamne da ci tag ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nga xamantene lu upp 600 vers ñi ngi ci 600 bayit muy tag ci Cheikh Ahmed Tidiane diko melal mun tamayyaza bil wasf janani mithlama tamayyaza bil kawn al ayani musajjala tamayyaza dafa ragne ko bil wasf ci melo al janani bay ko ci xol mithlama kem nga xamne tamayyaza nonu la ragne ko bil kawni ci nek al ayani bi nga xamne mom lañ koy mom lañuy jakar la ci jeber musajjala manam ti buñ ko doon bindu non buñ ko décrire non la ragne ko Cheikh Ahmed Tidiane dal ni mu ragne ko ci jëm ci bir xolam ci xam yalla ci selotem non la ragne ko ci biti lahu suratun baynal anami aliyatan tura marratan wusta wa ukhra tura abla Cheikh Ahmed Tidiane radan loho ñel ko suratan aw melo bo xamna baynal anami ci digeen ci bir mindeef yi aliyatan dafa kawé melo kawé la am ci bir mindeef tura def nako gis marratan leg leg wusta mu diggu doom wa ukhra leg leg tura ñu gis ko obla mu nek ko am ko xawa am yaram tuti comme ni nga wax legui ne solo niñ koy xolé la solo leg leg dañ koy gis mu apparaît melni dafa xawa changer lele mu gëna mag lele mu gëna et cetera comme yenenbi sallalahu alayhi wa sallam comme chercher salahuddin ala tibqi ma la qadhu ala tibqi ma la qadhu rashihatan bima hawat min jamalin aw jalalin saqa zuhla dëgg moy ala tibqi ci lo xamne dafa depp ak mali nga xamne la xatu dana lambok dana dajje ak mom manam dana dajje ak mom rashihatan lo xamantene day balle di tukke moy lo xamne day feñe day ñakki di genné bima ci li nga xamantene xawat lambo nako min jamalin ci tar wajalalen ak magay soqa kep ko xamantene dafa nando zuhla benn waxtu ci guddii boy waxtu am solo ci guddii manam nit ki tay bu deme bay ñak ngay gis ni muy genee nga xamne lu dafa nan ba ndox mu bari et cetera nga gis ñak yu di genn ndank moy rashaha lool moy rashaha moy ay ñak genn na ci mom boko gisee mom Cheikh Ahmed Tidiane la gis nga ki ñak ndox mi ci biram ni mu nekké ndox mi ci biram ni muy genné am effet ci biti nga gis ko mu nek ñak bo xamantene dafa nek ni rek melni ku toy ni Cheikh Amadou Tidiane dal bo gisé lèr gi ci bir non lay génné ci biti bo gisé Cheikh Amadou Tidiane ra dal no léram gi ci bir day ball di génn di mel lakh ci biti comme yenen tibi sallalahu alayhi wasallam comme sidi Cheikh Cheikh Salahuddin بياض محلاها مشوب بحمرة وقامته قدوة ومنطقه أحلى بياض دفا ويخ محلاها لو خامتاني مانام موي بو تخاوي كانام خار كانام دي اك يارام بي موي دفا ويخ وايا مشوب دفا جخاسو بي دفا مل لو تشوبو بي حمراتل تي كونك كونك وقامتها تتخوايم قدوة moy dafa diggu doomu wa mantiquha kadom akhla dafa neex dafa ha hala wax moy lu am tiafka ha mune bara jawhariyun bara jawhariyu sawti ahsanahu ala sana shaybatin abha baha bahiyul mashal hajla moy manam bara manam ku imposant la ku feñ la ko xamantene jawhari sawti bat bi dafa kawé jawhari la du dafa portant voix bu portante la ah ahsanahu aktaram ala sana da fay nek ci kaw leer shaybatin bo abha ay wex wex bu feñ la bahiyun ko xamantene dafa taru dafa rafet masha hajla buy dox da ngay gis moy dafa melni manam ay wex wex bi dal day appliquer day feñ moy hajjal moy mu hajjal moy comme ko xamantene dafa am comme fas bo xamantene da ngay gis lepp am ben couleur xonk par exemple tanki yu wex wala loxo yu wex cheikh tidiane non la meena rabbi allah fu mu nek day ragne ko ndax wex dañ koy meuna ragne waaw ndax taru gi mu taru et cetera لهو الجود طبعا والفتوة ديدن لهو ولا نعم القول إن طابق الفعل لهو نيل نكو الجود اك تابي لهو نيل نكو الجود اك تابي تابي طبع كوكو ناتور لا سي موم دافات كو مو تابي والفتوة nek ko xamantene ci manam dafa dindé ku ci melo yu bon yépp nek ci lu bax kessé daydanul lool mum daydanul lo ko ak mbaxam la manam dako melo won naturellement wala ni'mal qawl aka rafet eske yémuna ci ku kaddu go xamné kaddu gu rafet aka bax rafet kaddu go xamné day rafet intabaqa bu fekente na dafa deppo en même temps al fi'la ak jëf nit ko xamné limi wax boko gisé ci jëf tam non nga koy gisé Cheikh Amadou Tidiane non la mëna radi Allah anhu muhaban jalilan za haya'in wa 'izzatin wa sihrin bayanin la yamallu idha yumla muhaban ku amuk teyu la ku amuk teyu moy ku am charisme la jalilan ku magla moy dafa am majesté dafa nek ku majestueux za haya'in borom kersal wa 'izzatin nek borom notal puissance wa sihr bayanin buy wax da ngay defale dalay jabar tellement wax ji dafa leer limi wax njabar xam nga ni njabar waaw voilà da la envoûté ok wax tu es obligé nga diko deglu parce que wax ji day rafeté neex mom nga doono xam nga ci sherif nan même buy wax même bo xamul limuy wax da ngay yek ni moy sax dañ ko respecté la yamal du tay iza yam la buy wax ak nit ñi di len dicté lu ay wax moy wax ju yiwi kike comme yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ci jëm ak ci melo comme cheikh sa cheikh salahuddin non la mel tam comme ñom lepp comme ñom radi Allah tabaarak wa salaamu qarda ma wa anna bihima mona unzura khol yi mala fa innaha ndax li kat aktar uppna min sita mi af baytin djuroom ben temer baytu wa fi jima bo demé ci jaaru maani batay wa min sha'ni bok na ci mbirum mom ci cheikh metti jani radiyallahu gërem allah bu yalla nu ci mom iza qawa bu amé doole xalaho xalam annahu nakat mom yazidu day yok baha'ahu moy taram wajamalahu moy taram tam rafetayam wajamalahu ak taram day yok bu xala bu gëne xalu da ngay gis taram day gëna yok wa yatahallalu day melax day ray wajhahu kharkanamum wa yaluhu day melax wala manam kharkanam gi day ray wa yaluhu di melax sanahu leram ler gi ne ci mom wa yabdu te day feñ day genn di feñ ci biti alayhi ci kaw asaru jeexitalu batinihi bir mo manahu ak mana yi nek ci xalam ci bir bitim fatara bo gisee al fatara alay nga gis ci kawam hasanan ak tartar go xamne bari an dafa upp ci dafa upp kal ci niñ ko meuna melale ci rafet man dal fokk nga ñew jakarlu mu gis ko rek nga meuna xam description bi wa nuran ak leer go xamne lami'an day melaxati yubahiruka nga xamantene dana la eulum lo dana yobbu sam xel daf la yim jamaluhu taram rafetay wa jalaluhu ak magayam wa baha'uhu ak taram wa kamaluhu ak matam fa ya'khuz bu ko defé mu japp nak bi lu bi ci sama xel sa intellect bi wa majami ak buñu dajale xalbi ka sa xol lepp dajelo ci mom mu japp lola manam melni dako tey fa yamalikuka mu momale la hawaahu banexam wala taltafitu do tok gestot li ci waahu jëm ci kenen kudul mom lol nak xosnan ak tar la go xamne ladu ni yan yalla koy maye ci yalla rek la joge wasirran ak mbot la bo xamne ilahiyen ku jog bur yalla la walillahi kawtifu yalla durratar alqa'il aj wahji yimuna ci ta gis nga yi yep subhan rabbi unzur tara shams al ma'arif ashraqat bi jabidihi al bahi al ali al ashrafi kull al mashayikh al basu hulal al baha lakin samahum bil jamal al yusufi amna kenn ci ñim bokkalon jamono ku ko gis dane undur xola tara da ngay gis shamsul ma'arif janti xam yalla yi ashraqat fenk day fenk manam day melax day genn bi jabini ci jewum bi mom sit cheikh ahmed tidiane radiyallahu al bahi ba nga xamne mom moy bu taru ba al ali bu aji kawe ga al ashraf bu gën ja tedd kul mashayikh serigne yeb albasu tak nañ xolalal baha takkayu taru serigne yeb neena mom serigne yi mu gis mu magni kiko pose ko wa baxna deng baxna serigne yeb takk nañu takkayu taru ñom ñep bu leen gisé day gis ci ñom tar buy wala ñu ki wala ñu ki vraiment ku mag ngi ni lakin way nak samahum fete na len kaw mom cheikh ahmed tidiane radan bil jamarati taw al yusuf gay ko jog yent yalla yusuf alayhi assalam bo gisé da ngay mel ku gis yent yalla yusuf ci bir nit ñi alayhi assalam comme yenen te bi sallalahu alayhi wasallam comme sayyid cheikh sharaf salahuddin wa qala ghayruhu amna kenen ko wax tamit mom bam ko gisé muna unzur li rawdil husn fihi tafattaqat bi jamalihi wa baha'i azharihi man yastati' yara li dhaka haqiqatan harat li dhi lubbin bihi absarihi wa bi qalbihi an-nuril ilahi yatala fa ala mahyahu badat asrarihi asraruhu unzur kholal li rawdil husn ñel tol manam rawdu tol taram nge fihi ci mom dafa takat dafa xar bi jamalihi ñer taram wu baha ibhi ak rafetay azharu mom manam azharu moy fleuri dañu genn xar azharu kon unzur li rawdil husn tol ya mom lan la tar la ak manam ak selal la ak rafet la bo xolé da fay genn ci taru ci melo mom fleurum yi dañuy genn man yastati' kep ko xamne amna carton yara day gis li zak ngi ñel lol haqiqatan ak realite haqiqa harat bo xamantene day yobbu xelu day delo li di lubbi ñel bepp borom xel am saaru ay gisum kep ko xamantene borom xel la bu xolé day xamne mom gisatul ko melni ki mu gis en tout cas waaw wa bi qalbihi ndax nek na ci xolam tamit batay mom ci cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu an nurul ilahi leeru gey ko jog bur yalla bo xamne ijtala dafa fenk di manifeste voilà dafa dem ba manifeste fa ala muhayyahu motax ci kaw jëmum ji ni rek ba na day feñ asraru ay botum ci xam ti dara dan boko xola xamni ki borom secret wa qala ghayruhu amna kenen ku wax tamit momit bu ngi ko gisee dafne unzur li matla'i husnihi wa jamalihi qad ashraqat bi jabinihi anwaruhu sirrul ma'arif qad hawahu damiruhu fabadat bi ghirrati wajhihi atharuhu huwa bahru hattami alam tara annahu tahamma bi fayd da'iman asraruhu unzur kholal limatla'i nyel fenk way husnihi taram wa jamalihi ak rafetay manam ba waw manam husnu moy lu rafet lu bax qad deug ashraqat fenk na bi jabinihi ci jëwum bi anwaru ay leram bo xolé jëbi rek gis ko sirrul ma'arif mboti xam yalla yi qad deug xawahu lamb nako damiruhu xolam fa badat muy feñ nak bi khirrati manam asaru ay jeexitalam bi khirrati wajhi ci wex xar kanam manam mboti secret yu mag yi leer yu mag yi nga xamne ñoo nekk ci dëndum xam yalla yu mag ya bo xolé xarkanam gi gis ne dafa feñ ci mom motax bo xolé xarkanam dafa melni dañu jël wër wi tek ko ci kanam gi comme non la mel wa bi qalbihi te ci xolam an nurul ilahi leer gey ko di bur yalla ijtala dafa feñ wala bok non dedet huwa mom dedet bi la dama ko jawale huwa mom bahruha moy geejum attami bi nga xamne mom moy geej gudul arrêté di daw alam tara xana giso annahu likan mom cheikh radhiya tahamma day djublu bi fayd ci ay beub day genni ay beub daiman yu sax asraruhu ay mbotam ay secret foko fek mi ngi genn ay mbir ay secret ay leer ay xamule ay jangale ay jikko yu rafet ay doxalen yu rafet nangam nangam et cetera hmm fa xamna ben yone ñu yeggale li nga xamantene mom moy li dess ci beuy bi insha allah taala wallahu taala yalla ñu yalla may tass ñu ci barke radiyallahu tabaarak wa ta'ala anhu ardaahu an nabiyyi allah wallahu taala aalama sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بارك الله